إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله فلقد فاز المتقون Ndugu zangu katika imani, khutba iliyotangulia tulizungumzia jambo la kujipamba na sifa ya as-sidq. Kila Muislamu ni lazima ajipambe na sifa ya ukweli. Kinyume chake ni sifa ya urongo. Haifai kwa Uislamu kujipamba na sifa ya urongo. Khutba yetu ya leo tazungumzia jambo lingine ambalo linapaswa kwa kila Muislamu kujipamba nalo, nayo ni as-sabr, mtu kusubiri. Yakul Sheikh Salih Al-Fawzan hafidhahullah, as-sabru huwa habsu an-nafsi ala ta'ati Allah. Subra ni mtu kuizuilia nafsi yake juu ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala katika jambo hili la subra ameelezea aya nyingi sana. Miongoni mwa zile aya ambazo Allah amelizielezea, wastainu bisabri wassalah, namtake msaada kwa kuwa na subra na kusubiri. Yakul Sheikh Salih hafidhahullah, wa huwa thalathatu aqsam, subra imegawanyika katika vigawanyo vitatu. Al-awwal, kigawanyo cha kwanza, sabrun ala ta'ati Allah, kuwa na subra juu ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Sheikh hafidhullah, falwajibu ala al-abdi, ni jambo la lazima juu ya mja, mulazamati ta'a, kulazimiana na kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, walau shaqqat ala nafsihi, hata kama itakuwa kwa nafsi yake kuna uzito, lakini aendelee katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna ta'ata laysat sahlatan, kwa sababu kumtii Allah si jambo jepesi. فالذي يصلي كل يوم خمس مرات يولي امباي اني صلي كلا سيكو مارا تانو ويقوم من الليل نا نسمم قيام الليل اسيكو يحتاج الى صبر انا احتاج او نصبر والذي ينفق الاموال نا يولي امباي من يكتوى مالي ويجاهد في سبيل الله ناقبنا جياد katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala ويأمل بالمعروف وينهى عن المنكر ناامrisha mema na kuwakataza watu kutokana maovu ويدعو الى الله ناالingania katika njia ya Allah yahtaju ila sabr ana hitaji awe na subra ala ta'ati Allah juu ya kumti Allah subhanahu wa ta'ala walladhi laysa indahu sabr na yule ambaye asiyekuwa na subra la yuwasilu ta'a hatoendelea na kumti Allah subhanahu wa ta'ala fayanshaq fi awwal yawmin wa thani yawmin ثم يتعب ويترك اتakuwa na nishafu na uchangamfu mwanzo wa siku siku ya kwanza siku ya pili kisha atachoka wayatruku taa ataacha kumtii Allah subhanahu wa ta'ala walau kana indahu sabr lastamarra alayha law angekuwa na subra angeendelea na jambo kama hili. Sahihi ni kigawanyo cha kwanza. Sabrun ala ta'ati Allah. Athani. Kigawanyo cha pili. Sabrun an maharimi Allah. Kuwa na subra na yale mambo Allah aliyoharamisha. Yakulu Sheikh Hafidhullah. La shakka. Hapana shaka. Anna an-nafsa ammaratun bisu. Nafsi inaamrisha maovu illa man rahima Allah, isipokuwa yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala alimrehemu. Turidu shahawat wal muharramat, nafsi inapenda mambo ya matamanio maovu, nafsi inapenda mambo ya haramu. Wa turidu an tusbiha mithla an-nas, nafsi inapenda iwe kama vile watu wanavyokwenda. Falmu'min yasbir wa yahbis nafsahu anil haram, mu'min mkweli, mu'min yule mkweli anakuwa na subra na kujizuilia nafsi yake kutokana na mambo ya haram. Wala yaqtaru bikathratil waqi'ina fil haram, wala hadanganyiki wala haghuriki na wengi ambao wenye kufanya mambo ya haramu. Hichi ni kigawanyo cha pili. Athalith, kigawanyo cha tatu. Sabrun ala aqdari llahi almu'lima, kuwa na subra juu ya qadari ya Allah subhanahu wa ta'ala yenye kuumiza. Fayambaghi lilmuslimi, inapasa kwa muislamu an yasbira, awe na subra. Idha asabatuhum musiba, pindi itakapompata msiba. Fi malihi, katika mali yake. Au fi nafsihi, au katika nafsi yake. Au fi ahlihi, au katika familia yake, mtoto wake au mke wake. Wa aqaribihi, na watu wake wa karibu. Wala yajza, wala yatasakhat, asiye ni mwenye kusinywa, asiye ni mwenye kukasirika na kutoa maneno maovu. Wa yardha biqada'illah wa qadarihi, aridhie na hukumu yake Allah subhanahu wa ta'ala. na qadari yake Allah subhanahu wa ta'ala, wa yusallima amrahu ila Allah, ategemeze na asalimishe mambo yake kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Liannahu ya'lamu, kwa sababu anajua, annahu ma min shay'in, hakuna kitu chochote, yahduth lahu, kitakamtokea kwake yeye, min khairin au sharrin, katika jambo la khairi au jambo la shari, illa bitaqdirillahi jalla wa ala, isipokuwa kwa makadirio yake Allah subhanahu wa ta'ala. Falaysa lahu hilatun, hana hila yoyote kuliepuka jambo kama lile. Fa idha sabara falahu ajrun, wa illa min yasbir falmusibatu madhiya, ikiwa hata subiri msiba ushapita. Wa yuhramu al-ajr, na atanyimwa ujira. Fakama annahu yashkuru Allah ala ni'amihi alayhi an yasbira 'inda al-masa'ib, kama vile kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala katika zile neema aliyompa, vile vile anatakaniwa awe na subra katika ile misiba. Wallahu musta'an. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. رحمه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، حيث قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله katika kitabu chake قواعد الأربع، akakoteza jambo hili na kusema: أن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، Allah akujalie katika yale utakayopewa na Allah umshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idha btuliya sabara, na pindi utakapokuwa na pindi utakapopata misiba uwe ni mwenye kusubiri. Wa idha adhnaba istaghfar, na vile vile ukifanya madhambi ulete istighfar. Mambo matatu: ushukuru kwa Allah neema aliyokupa, uwe na subra katika yale ambayo yatakayokupata, na vile vile ulete toba kwa yale makosa unayofanya. Fa inna hadhihi thalatha unwanu saada, hakika haya mambo matatu ndiyo kiini cha mtu kufanikiwa, cha mtu kupata ufanisi hapa duniani na kesho akhira. Wa rahimahullah Ash-Sheikh al-Albani rahimahullah, kama alipoanza katika kitabu chake Ahkamul Janaiz wa Bida'uha, bawaba bab, akaweka mlango, ma yajibu ala al-maridh, mambo ambayo ni lazima juu ya mgonjwa. قال الشيخ رحمه الله على المريض للازيما جوية مغنجوة أن يرضى بقضاء الله أرضيه نحكم يكي الله سبحانه وتعالى أمن فنيك ونمغنجوة ويصبر على قدره نأوين صبرا جوية قدر يا الله أمن جاليك ونمغنجوة ويحسن الظن بربه na awe na dhana nzuri na Mola wake. Kisha Sheikh rahimahullah akataja hadithi ya Mtume alayhi salatu wassalam kama alivyoipokea al-Imam Muslim rahimahullah والبيهقي وأحمد يقول صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن نشانغانا مامو يا مؤمن إن أمره كله خير حقيقة مامو ياك يوتني خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن ولا هيلو هايز كليبات اسمه قنم مؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خير الله لكن باتا جنبو زوري جنبو لفراها أنا أقول من كنشكر الله سبحانه وتعالى إن أكون خيري وكي وإن أصابته ضراء لكن باتا جنبو لمذارة صبر فكان خير الله لكن باتا جنبو لمذارة أنا أقول صبر نهيري نخيري وكي يقول شيخ صالح حفظه الله فالصبر mtu akiwa na subra yahmilu insana ala istimrari fi ta'a inambebea mtu kuendelea katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala haythu yumdi lahu tariq kwa kuzingatia anapata mwangaza katika njia yake wa idha nazat bihi mashaqqu au makarihi yakimpata mambo ya matatizo yakimpata mambo ya dhiki fa inna at-tariqa yaqulu amamahu wadhiha njia inakuwa mbele yake inakuwa wazi wala yaltabis alayhi wala hayyazi ikamtatiza jambo la subra ni jambo muhimu sana tumomba Allah subhanahu wa ta'ala bi asma'il husna sifati ula ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك